بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. نندلينا درسيت يا فقه تسهيل الفقه. Tukiwa katika majlisi yetu ya tatu, anasema katika swali, somo linalofuatia ni ad-darsu sadisu, somo la sita. Kuna mambo ya msingi ambayo yameelekezwa katika mambo ya fikhi, ambayo ni muhimu sana mtu kuyafahamu. Anasema al-ghuslu, kuoga. Huko kuoga, tunakuoga sisi huko, basi kuna somo lake ambalo limeelekezwa, al-ghuslu, kuoga. Tutaelekeza namna ambavyo Muislamu anapotakiwa aoge, kwa sababu kuna tofauti baina ya Muislamu na kafir katika swala zima la kuoga. Anasema swali, ma maana al-ghusli, nini maana ya kuoga? Tunaposema kuoga, nini maana ya kuoga? Anasema jawabu, huwa isti'malu al-ma'i fi jami'i al-badan, ni kuyatumia maji. Isti'malu al-ma'i, kuyatumia maji. Fi jami'i al-badan, kwenye mwili wote. Kuyatumia maji katika mwili wote. Sawa, isti'malu al-ma'i fi jami'i al-badan, kuyatumia maji kwenye mwili wote, ndio maana ya kuoga. Na wengine wakasema ta'mimu al-ma fil jasadi, yani kueneza maji katika mwili mzima. Ta'mimu al-ma fil jasadi, kueneza maji katika mwili mzima. Haya yote wanataja mwanachuoni kuhusiana na maana ya kuoga, kwa maana kule ambako maji yako wewe utakuwa umeeneza na mwili mzima utakuwa umepata maji, basi hapo utahesabika umeoga. Kwa isti'malu al-ma'i fi jami'i al-badan au ta'mimu al-ma'i fil badan au fil jasad, kueneza maji katika mwili, kueneza maji mwili mzima, hiyo ndio maana ya kuoga. Na Muislamu katika kuoga kwake, basi ni sunna kuchukua udhu kwanza kabla ya kuanza kuoga. Yatawadha'u wudhu'ahu lis-salah, anachukua udhu wake wewe ule ambao anachukuaga kwa ajili ya sala. Anachukua udhu ule ule ambao anachukuaga kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya sala. Yaani mambo ya msingi ya kuyachunga, kwamba unapotaka kuoga basi lazima uanze na jambo hilo. Uanze kuchukua udhu. Hatusemi kwamba lazima kwa lugha ya kisheria, hapana. Nazungumza kwa maana kwa lugha zetu hizi, kwamba ni muhimu sana kuanza na kuchukua udhu, kama udhu ambao mtu anachukua kwa ajili ya sala. Tayib, anasema ma mujibatu lughusli, ni yapi ni kuwajibisha kuoga? Mambo gani ambayo inawajibisha kuoga? Ma mujibatu lughusli, ni yapi ni kuwajibisha kuoga? Kwa maana yakitokea hayo lazima uoge. Ima mengine unaweza kaoga au usioge, lakini yakitokea haya ambayo tumeyataja hapa, basi ni lazima mtu aoge. Anasema jawabu, hii anayo khurujul manii, ni kutokwa na manii au kutoka kwa manii, biladhatil jimai, kwa ladha ya tendo la ndoa. Khuruju al-mani, kutoka kwa mani, biladhati al-jima'i wa ladha ya tendo la ndoa. Kwa maana kwamba mtu akatoka na akatokwa na mani, na wakati ule anamtoka akawa amesikia ladha fulani, ambayo ile ladha ni sawa sawa na ladha anayopata mwenye kufanya tendo la ndoa. Basi mani akitoka katika staili ya namna hiyo, basi huyu mtu anatakiwa akachukue akaoge. Huyu mtu anatakiwa akaoge kwa sababu ametokwa na mani, anatakiwa akaoge. Sawa, hii inakuwa ni wajibu, lazima aoge. Haruhusiwi kuswali hapo mpaka aoge. Ni jambo linalazimisha yeye kuoga, lazima. Kwa hiyo khuruju lilmani biladhati aljima'i, kutokwa na mani kwa ladha ya tendo la ndoa. Sababu inawezekana anafanya au afanye, kwa sababu akifanya ni kweli mani atamtoka kwa ladha hiyo ya tendo la ndoa anayofanya. Na asipofanya, kama anafanya masturbation, yani anapiga puchu, alistimnaa, Waarabu wanaita alistimnaa puchu, akawa anafanya hivyo, anafanya masturbation, basi pia mani akimtoka kwa namna kama hiyo, basi inatakiwa aoge. Lazima yeye aoge kwa sababu ametokwa na mani kwa ladha ya tendo la ndoa. Natokwa na mani kwa ladha ya tendo la ndoa, na hilo inatakikana, inawajibisha jambo hilo kuoga. Hapa ataoga kosho la nini? Kosho la janaba, ambayo atachukua udhu kabla yake na kufuata masharti yake, kisha baada ya hapo akikamilisha kosho hilo kwa nia ya dhati. Sasa katika nguzo za kuoga ni mbili, arkanul ghusli ithnain, nguzo za kuoga ni mbili. Arkanul ghusli ithnain, nguzo za kuoga ni mbili. Al-awwal, nguzo ya kwanza, an-niyyatu, nguzo za kuoga ni mbili. Nguzo ya kwanza an-niyyatu, nia. Patikane nia. Kama unakwenda kuoga kwa ajili ya janaba, basi lazima uweke nia. Hata kama una janaba ukaenda kuoga kawaida tu bila kutia nia ya hilo, basi utaruhusika kuswali mpaka uoge tena kwa nia nyingine ya janaba. Wa niyatu, nia ndiyo ambayo inayotofautisha baina ya kuoga kwa kawaida, baina al-adati wal ibada. Wa niyatu tufarriqu baina al-adati wal ibada, nia ndiyo inayotofautisha baina ya kawaida na ibada. Inawezekana mkawa umeenda mtoni kuoga, umeenda mtoni kuoga, wewe unataka kuoga janaba, yani wote mna janaba, mtaka kuoga, basi mkaingia wote mkaoga, mkatoka. Sababu mmoja atakuwa ameoga janaba kwa sababu alitia nia hiyo, na mwingine atakuwa hajaoga kwa sababu akutia hiyo nia. Mmoja kwamba wote mmeoga na sehemu ni moja. Kwa hiyo an-niyyatu hiya allati tufarriqu baina al-ibadati wal-'ada, nia ndiyo ambayo inatofautisha baina ya ibada na ada. Nia ndio inayotofautisha baina ya ibada na kawaida. Sawa, ibada ya nia ndio inatofautisha. Unakwenda kumuona mgonjwa kule hospitali, una nia gani kwenda kumuona? Kwamba rafiki yangu ndio najua. Au una nia kwamba wafanye lillahi, kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo nia ndio inatofautisha baina ya ibada na nini? Na kawaida. Kwa nguzo ya kwanza katika nguzo za kuoga ni ania. Na nguzo ya pili ta'amimu limai fil jasad, kueneza maji katika mwili. Nguzo ya pili ya kuoga ni ta'amimu limai fil jasad, kueneza maji katika mwili, kueneza maji mwili mzima. Ta'amimu limai fil jasad, kueneza maji mwili mzima. Hizi ni nguzo za kuoga. Ya kwanza ni ania, na ya pili ni ta'amimu limai fil jasad, kueneza maji mwili mzima. Kwa hiyo katika kuzifahamu hizo, basi anatakiwa watu wafahamu kwamba kuna mambo ya msingi ya kuyachunga. Baada ya kuzifahamu hizo nguzo, basi haya tunayotaja hapa ni mambo ambayo ni mujibatu ghusli, mambo yanayowajibisha kuoga. Hiya nayo khuruju limanii biladhati aljimai, kutokwa na mani, kutoka na kwa manii kwa ladha ya tendo la ndoa. Na jambo la pili ni khuruju alhaidhi wan nifasi, ni kutoka kwa hedhi na nifasi. Kutoka kwa hedhi na nifasi, kutoka kwa hedhi na nifasi. Kwa maana baada ya vitu hivi kuondoka, sio wakati wa hedhi, hedhi inapotoka pepo inatoka kwa ya, baada ya hivi vitu kuondoka, sasa mtu atakajitwarisha, basi jambo hili linamwajibisha yeye kuoga. Ni wajibu kwake yeye kuoga anapokuwa ametokwa na vitu kama hivi, hedhi na nifasi. Kwa hiyo khuruju alhaidhi wan nifasi, kuondoka kutoka kwa hedhi na nifasi. Mwanamke atakayepata hedhi basi akitoharika anawajibika kuoga, na mwanamke atakayepata nifasi, yani damu ya wilada, damu inayopatikana baada ya kujifungua, huwa damu hii ni damu ambayo inayopatikana baada ya yurhihi rahim, inayosukumwa na kizazi baada ya milada, baada ya nini? Baada ya kujifungua mwanamke, kwa hiyo inaitwa nifasi. Kwa hiyo zinapotokea damu hizi basi zinawajibika, zinawajibisha kuoga. Tayib, ad-darsu as-sadis, ad-darsu as-sabi, somo la saba, al-mashu 'ala al-khuffaini, kupaka juu ya hofu mbili, kupaka maji juu ya hofu mbili. Hofu ni aina fulani ya viatu vya ngozi ambavyo Waarabu walikuwa wanavivaa. Anavaa kiatu, akikunja hivi mguu na kunjika, ni kama mguuni hajavaa kitu, yani mguu nakuwa haujawekewa soli ngumu, ni sio kama buti, inakuwa ni hofu fulani, ni kiatu cha ngozi ambacho mtu anavaa. Inawezekana kikawa hivyo, nadhani mnalifahamu, si ndio? Hata mmoja pale anaweza ni kikapu anacho anavaa mda fulani, kinakuwaga hivyo hofu. Ingawa wanawachuoni hukumu hiyo wameingiza mpaka kwenye aljaurab, aljaurab yani socks, wameingiza hukumu hii hata fil jaurab, mpaka kwenye socks wameingiza kwamba nayo inafaa. Na sasa hivi nadhani fatwa ya kwamba socks inahusika ndio imeshika hatamu zaidi, kwamba wanawachuoni wengi wamekubali hilo, na watu wengi ndio wanatumia kuvaa socks wanafanya maski. Almasbu ala alilokufaini, kupaka juu ya hofu mbili au juu ya soksi mbili. Mtu akivaa soksi pia anaweza akapaka. Tuko sawa Naam. Anasema ma hukmu almashi ala alkhuffain. Katika binani, katika vitabu vya fikhi ukisoma kupaka juu ya hofu mbili ni kwamba mtu akishavaa zile hofu au soksi, anapofikia tu anataka kuchukua udhu, basi sunna yaani sheria ya Kiislamu inamtaka asivue zile soksi wala zile hofu, apake juu yake. Na hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba mmoja alikuwa anamchukulizisha udhu Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipofika miguuni akataka kumvua zile hofu zake, Mtume akamwambia daa huna, aziache usivue. Basi famasaha alayhi, Mtume akapaka juu ya zile hofu mbili, akuvua vile viatu, akapaka tu juu yake, akaswali. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kupaka juu ya hofu mbili au juu ya soksi mbili ni hukumu ya kifikhi, ipo kwamba mtu anapokuwa amevaa hizi hofu au soksi atachukua udhu viungo vyote, akifika miguuni basi atapaka tu na hatochukua hatovua zile soksi wala hofu, au majibishi kuvua, basi anatakiwa apake tu moja kwa moja. Tuko sawa mpaka hapo Naam. Kwa hiyo hiyo ni hukumu ya kifikhi ambayo ipo. Na namna na kaifia ya kupaka ni unaanza chini unakuja juu. Sipake tunapojua wewe unaanza chini unakuja juu. Na kila mguu utapakwa na mkono wake. Ni mguu wa kulia utapakwa na mkono wa kulia, na mguu wa kushoto utapakwa na mkono wa kushoto. Kwa maana utafanya hivi moja kwa moja. Sio unapaka huku kwa mguu kwa mkono wa kulia na huku kwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo utafanya hivyo. Mguu wa kulia kwa mkono wa kulia na mguu wa kushoto kwa mkono wa kushoto, maana hiyo kazi inakwenda katika hali ya hofu, yani katika hali ya al-khuffaini, katika hali ya hofu mbili au jawrabaini au soksi mbili, ala al-khuffaini au al-jawrabaini, hofu mbili au soksi mbili. Sasa jambo hili linafanywa katika sheria kwa maliko, na wala mtu hawezi kushangaa, kwa nini umepaka juu ya soksi, kwa nini hujavua juu ya shabula. Kwa kushangaa uli kushangaa kwa jambo gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amelifundisha na amelifanya. Kwa hiyo swali linalozungumza ni ma hukumu almas'i ala alkhuffaini? Nini hukumu ya kupaka juu ya hofu mbili? Nini hukumu, ni ipi hukumu ya kupaka juu ya hofu mbili? Jawabu anasema sunna tu. Kupaka juu ya hofu mbili, jambo hili ni sunna. Hukumu yake ni sunna. Idha adkhalahuma tahiratain, pindi atakapoingiza miguu hiyo miwili ikiwa tahara. Idha adkhalahuma tahiratain, pindi atakapoingiza miguu hiyo miwili ikiwa tahara. Yaani wakati unavaa hofu miguu yako ilikuwa tahara, haikuwa na najisi. Sharti hilo ya kupaka kwenye khofu mbili, kwamba wakati unavaa zile khofu miguu yako iwe tahara, isiwe najisi wala isiwe na isiwe na najisi nayo. Kwa hiyo sio kwa kuingiza miguu mule ikiwe na kinyesi au umekanyaga mkojo ndio unaingiza afu kupaka ukapaka tu. La la. Kwa idha adkhalahuma tahiratain. Pindi atakapoingiza miguu yake miwili katika khofu au katika socks ikiwa tahara. Kwa hiyo jambo hili ni sunna. Jambo hili ni nini? Ni sunna. Eh? Sunnatun. Hili ni sunna. Idha adkhalahuma tahiratain. Pindi atakapoingiza miguu yake hiyo miwili kwenye hizo sukuni hizo khofu mbili ikiwa ni tahara. Kwa hiyo atafanya hivyo. Na kupaka ni mara moja tu, wala si mara tatu, ni mara moja tu. Walmasku maratan wahida. Na kupaka ni mara moja tu. Na kupaka ni mara moja tu, ni mguu wa kulia mara moja na mguu wa kushoto mara moja. Hakuna kupaka mara mbili wala mara tatu. Tayyib. Anasema kam yamsahu almusafiru walmuqim. Kam yamsahu almusafiru walmuqim. Kwa awamu ngapi? Eh? Kwa awamu ngapi anapaka msafiri? Kam kwa awamu ngapi yamsahu almusafiru? Anapaka msafiri. Ni yule ambaye yuko safarini anasafiri. Je, huyu anapaka kwa awamu ngapi? Yaani kwa muda gani anapaka? Eh? Walmuqimu na mwenyeji. Muqimu kwa maana mtu mkazi wa mji. Tunaitwa almuqim. Almuqimu ana au sema mimi ni mwenyeji katika mji natumia hivyo walmuqim. Walmuqim fi hadha albalad. Sawa? Mimi ni mwenyeji katika mji huu. Ana muqimu fi hadha albalad. Mimi ni mwenyeji katika mji huu. Kwa muqim maana yake ni yule mkazi wa mji. Eh? Mkazi wa mji. Sawa? Almusafir ndio yule mpita njia. Kwa kama yamsahu almusafir, msafiri anapaka kwa awamu ngapi? Yaani kwa muda gani? Walmuqim na mkazi wa mji naye anapaka kwa muda gani? Anasema jawabu almusafiru thalathata ayami wa layalihinna. Msafiri anapaka siku tatu, yani michana mitatu na usiku wake. Michana mitatu na usiku wake. Kwa maana kwamba masaa 24 yale mara tatu 24 mara tatu. Sawa eh? Na kwa 72 sio? 20 60 4 72 masaa 72. Kwa 24 mara 3. Almusafiru yamsahu thalathata ayamin. Musafiri anapaka siku tatu wa layalihinna. Na usiku yani michana mitatu na usiku wake. Sawa eh? Layali ni wingi wa layli. Kwa hiyo anapaka michana mitatu, sasa kitu ndio wingi wake tofauti kwa sababu ni usiku yake. Alivyo tuna usiku wake, sio? No, na usiku zake sio usiku wake hautakuwa mmoja. Basi anapaka siku tatu na usiku wa hizo siku tatu, anapaka siku tatu na usiku wa hizo siku tatu. Kwa maana kwamba kama anavaa socks leo au khofu leo msafiri, basi huyu anaweza akapaka siku ya leo ikaisha, akala nazo zile khofu, akamka nazo kesho asubuhi, akaendelea na hukumu ya kupaka ikawa ni siku ya pili, akalala nazo akamka siku ya tatu, akaendelea na hukumu ya kupaka ikawa ni siku ya tatu. Baada ya hapo siku ya nne sasa lazima avue, aoshe soksi na aoshe miguu apake sasa. Kwa sababu siku ya nne itakuwa ni uchafu. Umeelewa kwa? Naam, kwa siku ya nne anatakiwa avue zile khofu, aoshe miguu na aoshe zile khofu zake. Na walimuqimu, na hii kwa sahihi kwa sababu ya siku tatu kwa dini ya usafiri, kwamba atakosa kwamba kila siku afue avae afue, inakuwa ni tabu, kwa sababu safari nayo ni nusu ya adhabu. Ili safari ni nusu ya adhabu, kwa maana safari nayo ni mateso. Sasa ukimpa tena ile jukumu muda wote atafute sabuni na maji kila siku ya pili yake, ndio maana sheria ikampa siku ngapi? Siku tatu. Walimuqimu, na yule mkazi, yaumun wa lailatun, ni siku moja na usiku moja. Mchana mmoja na usiku mmoja. Nimevaa khofu asubuhi ya leo hii na sasa hivi, kwa maana nitapata au socks sasa hivi, nitapaka swala ya dhuhuri, swala ya alasiri, swala ya magharibi, swala ya isha, ndalana nitapaka na swala ya alfajiri. Umeelewa bwana? Kwa maana usiku mmoja na mchana mmoja. Nikifika tena kesho ya dhuhuri itabidi nivue, sababu mimi ni mkimbi, naweza kupata maji, naweza kupata sabuni, sababu naishi meno yangu bwana. Umeelewa? Mimi ni mzao. Kwa hiyo mtu wa mkimbi yeye inakuwa ni usiku mmoja na mchana mmoja. Na ima musafir, basi atafanya zoezi hilo kwa muda wa siku tatu, na yani mchana mitatu na usiku mitatu. Naktafi bihadha alqadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.